राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 8 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय स्त्रोत्रेत्रे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हरे नमो मैं नहीं मिलता फिर भजन कैसे करे कैसे सेठ जी भाई जी की तरफ हो। अरे काम धंधा ही तो भजन है, भजन से अलग मना ये गलती है। काम धंधा भजन है, काम धंधा भगवान को करते हैं, भगवान का जो वर्ण करते हैं। भाई जी पत्र लिखा था सेठ जी सामने बात है, वही कर्णपुर की बात है, मेरे सामने बातें हुई। शेर जी मेरे हाथ में एक हाथ हुई हाथ हुई हाथ में हंसना रोने लग गया। भाई जी शेर जी मेरे हाथ पर ये हाथ क्यों ये तो देते ही रोना और हंसना तो साथ ही हंस में आवे हंसी आवे। किसको आई रोना हंसना है? मेरे को रोना ही आया हंसना ही आया मेरी बीती खंडवास की बात है। भाई जी बीटा बांध करके आ गए, अब एकांत भजन करूंगा। क्या एकांत भजन करना अच्छा है, परंतु भगवत भावों का प्रचार किया तो भगवान की कृपा से होता है। भगवान की कृपा सब होता है, पर भगवान का प्रचार भगवान के द्वारा नहीं तो भक्तों के द्वारा होता है। क्या शेर जी की बात, भगवान के चरित्र भगवान के प्रभाव का प्रचार भक्तों के द्वारा होता है, भगवान का नहीं होता। भगवान अपने द्वारा कर रहे, ये अपना काम है। पसंद है बीटा पाते ही रहेंगे, कर्म पूरी की बात है। अब उठा कुंभ तो उठे कुंभ हो रहा है, हल्ला होगा, अब सब तक कर्म पूरी करेंगे, उसमें कर्म पूरी सुनते होगा या नहीं होगा। आजकल वो कर्णवास में जो सत्संग हुआ उसकी पुस्तक भी आ गई है, कर्णवास में जो सत्संग हुआ था उसकी एक पुस्तक भी निकाल दी है। बंदे के लिए तो आदमी ऊंचे से ऊंचा नीचे नीचे मर सकता है, मनुष्य के लिए बढ़ने के लिए खुली है। जैसे आकाश, इसमें धूप भी बढ़ती है, वृक्ष भी बढ़ते हैं, धाने भी गेहूं बुदागरा जौ चना आदि ये भी बढ़ते हैं, और नीम पीपल ये भी बढ़ते हैं, और ताड़ भी बढ़ते हैं, खजूर भी बढ़ते हैं, बंद रुकावट होने के लिए भी नहीं है। आकाश में बढ़ने के लिए भी ताड़ बढ़ी ऊंचा हवा फंसे नहीं है, ना किसी भी नहीं है। कर्णवास का सत्संग तारीख वही है, जो भी प्रवचन हुए हैं उनकी तारीख वगैरह दी हुई है। अच्छा, जैसे ये तलई है, ये यानी चितारी देवी, ये यहाँ प्रवचन अठावन कर्णवास प्रातः काल घर वाले भाई जी आ गए थे, कमरा बांध कर मीठा बांध कर एकांत बदल कर सो गए। श्रीगा समझते ऐसे भगवत भावों का प्रसार करना बहुत बढ़िया है। श्रीगा और ये बात कही कि ये तो होता भगवान की कृपा से होगा, कोई मनुष्य कर सकता है? कि भगवत भगवान का प्रसार काम करना भगत का ही काम है, भगवान का काम नहीं है। शेर जी का शेर जी ने वो भाई प्रश्न किया, ऐसा प्रसार भगवान कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, पर भगवान के भाव का प्रसार भगत कर सकता है? ये भगत की जिम्मेवारी है, ये भगवान भगवान नहीं है। ये शेर जी उत्तर दिया, मेरे कर्णवासी बात है। ये दिन रात्रि में चले, रात्रि में आगे जो जा रहे स्थान पर बीच में बैठ गए, जो बातें करते ही रहे। मेरे भाई जी ने कहा सुनो है कि कई आदमी हो रहे, सुनो चलो शर्दी बातें करते रहते। रात भर निकल जाए, रात भर को सुना होगा, हमने नहीं दिखी सुना दे बातें सुन रहे कई बार पूरी पूरी रात। थारे काम पड़े गए करे पड़े बात कई बार में रात भर सत्संग की बात सब रही सब रही सब रही सुबह रात भर सत्संग बातें चलते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो इस वास्ते मनुष्य जन्म में ये कभी नहीं माना, ऊंचे से ऊंचा नीचे से नीचा मनुष्य मनुष्य होता है। मनुष्य करनी है जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर में ही अवकाश है और अवकाश नहीं है। हो जाए कल्याण और का भी वो अपवाद है, परंतु अधिकारी नहीं, अधिकारी मनुष्य है। मैं देखता हूँ विचित्र विचित्र सुनी खुश होती मनुष्य मनुष्य भगवान से बढ़कर के हो सकता है भगवान की कृपा से, कृपा भगवान की, भगवान से बढ़कर हो सकता है भगवान की कृपा से। इतनी ताकत है मनुष्य में, यह जरूर हो सकता है। हमारे मन में आती है ऐसा हम हो सकते हैं, ये असंभव नहीं है। मनुष्य जरूर हो सकता है। कल सायंकाल कीर्तन में समाप्ति से पहले उठकर कोई आ गई थी, उन्होंने बार बार आपसे क्षमा याचना की, अब जीवन में ऐसी भूल नहीं करूंगी। किसी भाई ने क्षमा याचना की है कि कल कीर्तन में हम उठ गए थे, अब जीवन में ऐसी दोबारा भूल नहीं करूंगी, क्षमा कर दीजिए। अरे क्षमा भगवान की सबसे सुना है, मैंने पढ़ा है, देख उसमें छोटी सी बात आई है। क्षमा मांगने वाला है उसका पाप तो क्षमा हो जाता है, कल्याण होता है उसका। नई बात बताई, कल्याण होता है, अपराध तो उसका खत्म हो ही जाता है। दवा नहीं आएगा, कोई बात नहीं यार, नहीं आ रही भाई। उनको लेख बताते, लेख एक पुस्तक लिखी है, मैं वो कोई पिछाड़ में करते है, मैंने पांच कम करेगा, मैं पांच छह ग्राम और लिखते है, सौ हो जाए पूरा। तो मैंने कह तो मैं आनपुर पढ़ी है पुस्तक, पिछाड़ में पूछना आनपुर पढ़ी है, और मैं जो जो बातें साठ साल लिखी है, अंक लिखा नहीं के श्लोक अंक लिख लिया, श्लोक नहीं लिखा, नहीं वो श्लोक लिख लो, अंक नहीं श्लोक लिखो, और कौन सा प्रेस में कितनी आवृत्ति ऐसा नाम लिखो, कहूंगा प्रेस की और इतनी आवृत्ति उसने उसे नहीं दिया, ऐसा लिखो कल नहीं। सुबह दया करता है, सुबह सबसे बताता है, अभी नया गंध बनाया, गंध अच्छा, बहुत उपयोगी गंध सबके लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत बढ़िया है। पिछाड़ में ग्रंथ है, पिछाड़ क्यों रहेगा, एक छोड़ एक का गंध, एक आग में पूरा पड़ा है, पढ़ पढ़ करके उनमें से सार सार निकाला है, सार सार चीज लिखी है, क्षमा मांगने की बात गई है उसमें। अब वो बता रहे क्या गौरव कहते हैं, बोलिए एक मिनट पुस्तक लिया, पुस्तक भी स्वाद में लिखी हुई, नारायण नारायण मनुष्य बहुत ऊंचा हो सकता है, बहुत बढ़िया थी उन चीजें, नया लिखना चाहिए श्लोक, अंक लिखे श्लोक लिखो पूरा, अब लिखना शुरू कर दिया है। ग्रंथ मोटा हो जाएगा, अरे भले ही बोला श्लोक समझो, भाषा लिख दी और अंग लिख दिया, भाषा लिख दी अंग लिख दिया, भाषा लिख दिया अंग लिख दी, सब श्लोक अंग लिखा, अंग अंग सबका अमुक अध्याय अमुक समझो, क्षमा मांगने की बात कही ना, उसके बहुत बात आई है, वो प्रखंड प्रखंड प्रखंड सब सब सब तरह के प्रखंड आ जाएगा, अंत प्रखंड है उसमें ही। वो पूरा लिख देंगे तो छाप देंगे, ये छापना गांव तुम्हारा है, लगा भाई मैंने तुमने की बस एक बात बताई कि आपका नाम होता लोग खरीदेंगे, मैं तो ये नहीं आदम सुनाई, सुनाई के बाद फिर गया फिर सुनाना मेरे को, दोबारा फिर सुनूंगा, फिर सुना सुबह 3 बजे से सुनाता सुबह, नारायण नारायण नारायण, कोई कोई माई मानी खासम, कोई रुक्मणी देवी है, कोई उसने कहा आगे ऐसी भूल नहीं करूंगी, गलती हो गई मेरे से, ओ सब माफ हो जाएगा, ग्रंथ में लिखा है प्रमाण सही लिखा है, किस अध्याय में किस अध्याय में किस लोग में क्या बात है, बस बहुत अच्छी सी बात है, सुनवी बात है, सुनवी कृत्य बड़ी काम की चीज है, बड़ी काम की चीज, ऐसा संग्रह मिलता नहीं है, एक दिन पिछाण में ग्रंथ खुद आनपुर पढ़ा है मैंने, आनपुर पढ़ा है मैं, जो जो विषय है ज्ञान लिखा है। कहते हैं माला लेकर जब करते हैं तब तो भगवान याद आते हैं, और जब माला नहीं रहती है तो भगवान को भूल जाते हैं। इस बात का माला पढ़ सही है, भाई वो बता दो क्षमा मांगने वाली बात, वो विषय इसमें नहीं है, है? किसी दूसरी जगह आया हो, इसमें नहीं आया, इसमें प्रकरण प्रकरण प्रकरण है ना? नहीं इसमें है, इसमें नहीं है। किसी लेख में, किसी लेख में होगा वो, कहीं हुए मैंने क्या दिखा है लेख में, कल कई माई ने क्षमा मांगी बताते है, क्षमा मांगने क्या बताया उस लेख में भी आया क्षमा करना है? आपके एक लेख में आया कि क्षमा मांगना और क्षमा करना ये दोनों बहुत ही सूरवीरता का काम है। क्षमा मांगना क्षमा करना दोनों सुनाने नहीं करना है, वहाँ तो आया है मैं कल परिणाम नहीं आया। अच्छा क्षमा मांगता है उसका कल्याण होता है, मैं तो बता देता कर्ण में है, क्षमा माफ तो हो ही जाती है, क्षमा मांगने से कल्याण होता है, नई बात होती है। और क्षमा मांगना क्षमा करना दोनों बड़ी सूरवीरता का मामूली काम नहीं है, क्षमा मांगना भी मामूली नहीं है, क्षमा करना भी मामूली नहीं है। किसी व्यक्ति ने गुरु बना लिया और गुरुजी ने चेले को छोड़ दिया, अब क्या उस चेले का कल्याण हो जाएगा? मुश्किल है। महाराज जी गुरुजी ने छोड़ा चेले को तो चेले का कल्याण हो जाएगा कि नहीं? अब देखो भाई, कल्याण करने की शक्ति रखने वाला गुरु छोड़ता नहीं, छोड़ता तो कल्याण होता नहीं। आजकल गुरु है या तो पैसा गुरु है या कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं, गुरु बनाने कोई इज्जत नहीं, छोड़ने तो कोई बाप नहीं, कहते शक्ति होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, ताकत है गुरु छोड़ते तो मुश्किल हो जाए, माफ नहीं कर सकते भगवान भी, भगवान माफ नहीं कर सकते। अरे प्रखंड ग्रंथ माया देव है, क्षमा मांगना क्षमा करना दोनों सूरवीरता का काम है, क्षमा मांगना भी मामूली काम नहीं है, क्षमा कर देना भी मामूली नहीं है। लड़ से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, ऊंचा से ऊंचा अच्छा से ऊंचा हो सकता है, नीचे से नीचा हो सकता है, मनुष्य का जो कुछ निर्माण करना है वो मनुष्य जन्म ही है, ये जन्म एक ही और जन्म नहीं है, मनुष्य समान दूसरा जन्म नहीं है, कोई भी जन्म नहीं है। कल्याण उद्धार हो जाए, वृक्षों का कल्याण हो जाए, जानवरों का कल्याण हो जाए, कल्याण उद्धार से आते थे संतों के, एक ऊंट था संतों का, ऐसे ऊंट होते उन्हें कल्याण हो जाए, संतों का ऊंट था और संतों का हाथी था, हाथी था उनका कल्याण हो गया। बात बातें कई बातें उनकी, कई बातें उनकी याद नहीं है मेरे को, पर कई बातें ऐसी जो मनुष्य में नहीं है, ऐसे सकता है मंडली का फैलाई वाली मंडली में गगनामदास, गगनामदास तो बोलो अरे गर्भपात सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन ये जो अवैध बच्चे हैं और जिनको कूड़े कचरे में डाल देते हैं और कुछ कर देते हैं या अनाथ की तरह फेंक देते हैं, ये उससे भी बड़ा अपराध है। कैसा अपराध? बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध है। इन दोनों में बड़ा अपराध कौन सा है? बड़ा अपराध को तरफ फेंक देना। गर्भपात की अपेक्षा? गर्भपात की अपेक्षा नहीं कह सकते, परंतु बड़ा अपराध है। गर्भपात अपराध लिखा है, यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में, यद पापम ब्रह्म हत्या, चार महापातक है, चार महापातक ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन, मदिरा पान और सोना रत्न आदि की चोरी, ये महापातक है। महातक पातक करने वाले मनुष्य होगा संग करते 3 वर्ष तो न महापात न करने पर भी जो महात्म पाती को दंड हो वो दंड हो, वो महापात न कर तो भी दंड होगा बराबर। ये महापाती होता है, महापाती भी जो पाप है उसे दूना है गर्भपात का पाप, बहुत दूना, बड़ा भाई भयंकर पाप। झगड़ा भी छोड़ दे, क्या दशा होती बालक की, बालक क्या करे बेचारा, बालक में क्या सामर्थ्य, कोई सामर्थ्य नहीं, उसका पालन करना ही छोड़ देना, बहुत बड़ा भाई पाप है। अंतिम भाग में है, अंतिम में कुछ पहले नारायण नारायण नारायण हो गया, क्षमा कर देना और क्षमा मांगना दोनों बड़ी महत्ता की बात है, मामूली बात नहीं है। हरेक आदमी क्षमा मांग नहीं सकता और हरेक आदमी क्षमा कर नहीं सकता। नारायण नारायण और बोलो कोई बात, बैठा दीजिए बाबा जी, बैठा दीजिए। अंतिम प्रकरण में क्षमा मांगता है उसका पाप तो खत्म हो जाता है और कल्याण होता है, ऐसी बात है, कली कली बात। ये प्रकरण ग्रंथ में आई है, तो गुस्सा में जा मैं लिख देगा, लेकिन स्वागत था थोड़ा थोड़ा पकड़ सुना दे, थोड़ा पकड़ जो तुम्हारा ठीक लगे उसको पकड़ सुना दे। पुस्तक लिखा है, अभी श्लोक लिख रहे हैं, लिखना अभी बाकी है, पूरा लिखा नहीं है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, विधि और निषेध, विधि और निषेध दोनों का खूब विश्वास है। अच्छा बना आनपुर ग्रंथ बने, पछाड़ ग्रंथ आनपुर, जो जो सार सार चीजें है वो सुन सुन लेगी, बहुत ग्रंथ करी है। राजा ब्राह्मण तथा वैद्य से झगड़ा नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण सृष्टि अंक 46। सांपों और हथियारों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण स्वर्ग 55। कून पुराण विष्णु स्मृति विष्णु धर्मोत्तर। उगते हुए सूर्य की धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रातः काल की धूप बाला तप यानी सूर्योदय से 3 मुहूर्त और चित्ता का धुआं और टूटे हुए आसन का त्याग करना चाहिए। मनुस्मृति बाल सूर्य के तेज, चित्ता का धुआं, वृद्धा स्त्री बासी दही और झाड़ू की धूल का सेवन दीर्घायु की कामना वाले पुरुष को नहीं करना चाहिए। देवालय या शमशान भूमि में स्थित वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। फटा टूटा या अग्नि से जला आसन, टूटी खाट और फूटे बर्तन का त्याग कर दें। जो दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहता हो वह गाय बैलों की पीठ पर न चढ़े। चिता का धुआं अपने अंग में न लगने दे। नदी के तट पर न बैठे। उदयकालीन सूर्य की किरणों का स्पर्श न करे और दिन में सोना छोड़ दे। घर में प्रवेश का मार्ग द्वार ही है, इसलिए अपने या दूसरे के किसी के भी घर में द्वार के सिवाय अन्य किसी मार्ग से प्रवेश नहीं करना चाहिए। द्वार के सिवाय और किसी मार्ग से घर में प्रवेश करने पर गोत्र का नाश होता है। छोटी छोटी बात के लिए शपथ नहीं लेनी चाहिए। व्यर्थ शपथ लेने वाला मनुष्य इह लोक और परलोक में भी नष्ट होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और नीच वर्ण में उत्पन्न हुए मनुष्य से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है उस मनुष्य में जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। ब्राह्मण क्षत्रिय नित्यम जन्म मृत्यु न महाभारत शांति पर्व। गंध पुष्प कुश गो दूध दही साग मधु जल फल मूल ईंधन और अभय दक्षिणा, ये वस्तुएं निकृष्ट मनुष्य से भी प्राप्त हो तो ग्रहण कर लेनी चाहिए। गंध पुष्प कुश गो दूध दही साग मधु जल फल मूल ईंधन और अभय दक्षिणा, ये वस्तुएं निकृष्ट मनुष्य से भी प्राप्त हो तो ग्रहण कर लेनी चाहिए। स्कंद पुराण। अपने कार्य को सिद्ध करने वाला मनुष्य अपने मान यानी गौरव का त्याग करके नीच कुल से भी अत्यंत प्रयत्न के साथ अच्छी विद्या मंत्र औषध और स्त्री रत्न को ग्रहण करे। शुक्र नीति। श्रद्धा युक्त होकर अपनी अपेक्षा नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए। चांडाल से भी परम धर्म की तथा नीच कुल से भी उत्तम स्त्री को प्राप्त कर लेना चाहिए। विष से भी अमृत को, बालक से भी सुंदर उपदेशात्मक बातों को, शत्रु से भी सदाचार को और अपवित्र स्थान से भी स्वर्ण को ग्रहण कर लेना चाहिए। मनुस्मृति भविष्य पुराण महाभारत। अग्निशाला गौशाला देवता और ब्राह्मण के समीप तथा जप स्वाध्याय और भोजन और जल पीने के समय जूते उतार देने चाहिए। मंत्रहीन आहुति मरे हुए बछड़ों की गाय का दूध, दशमी विद्या एकादशी, केश रखने वाली विधवा, स्नान के बिना व्रत और बिना वैष्णव का राज्य, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। स्कंद पुराण। आसन, सैया, सवारी, खड़ाऊ, दातुन एवं पाद पीठ के लिए पलाश की लकड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो बाएं हाथ से भोजन करते हैं, गोद में रखकर खाते हैं, पलाश के आसन और तेंदु की दांतुन का त्याग नहीं करते तथा उषा काल में सोते हैं, उनको नरक प्राप्त होते हैं। महाभारत द्रोण पर्व। अग्निहोत्र में और गौओं के बीच में, देवताओं और ब्राह्मणों के पास में, स्वाध्याय में और भोजन में दाहिना हाथ काम में लेना चाहिए। लेने देने तथा करने योग्य कार्य को शीघ्र कर देना चाहिए, उसमें देरी करने से काल उसके रस को पी जाता है। आवश्यक कार्य को करने में शीघ्रता करनी चाहिए और न करने योग्य कार्य को करने में देरी करनी चाहिए। सूत्र नीति। प्रायश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष का फलादेश अथवा धर्म निर्णय, इनको जो बिना शास्त्र के यूं ही कह देता है वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। नारद पुराण। प्रायश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष का फलादेश अथवा धर्म निर्णय को इनको जो बिना शास्त्र के यूं ही कह देता है वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। कुम्हड़ा काटने या फोड़ने वाली स्त्री और दीपक बुझाने वाला पुरुष कई जन्मों तक रोगी और दरिद्र होते हैं। दीपक की, खाट की और शरीर की छाया, केश का, वस्त्र का और चटाई का जल, बकरी के झाड़ू के और बिल्ली के नीचे की धूल, ये सब शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। नारद पुराण। सूप फटकने से निकली हुई वायु, नाखून का जल, स्नान किए हुए वस्त्र से निचोड़ा हुआ जल, केशों से गिरता हुआ जल तथा झाड़ू की धूल मनुष्य के पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य को भी नष्ट कर देती है। सामने की वायु, धूप, धूल, ओस, आंधी और चिता के धुएं से अपने को बचाना चाहिए। अष्टांग हृदय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, विष्णु पुराण। उदंड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वेरी, कुल्टा के पत्ती, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से भी कभी मित्रता न करें। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले, सामर्थ्यवान तथा उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करें। मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण। मुझे कुछ दीजिए, ये वाक्य मुंह से निकलते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति, ये शरीर के पांच देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। देवता पंच देवता तुखा निर्गत गति धीरे श्री कीर्तया। ब्रह्म पुराण। गले से उतारी हुई पुष्प माला को पुनः धारण नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति, कूर्म पुराण, महाभारत, वशिष्ठ स्मृति। स्त्री, बालक, रोग, दास, पशु, धन, विद्याभ्यास, साधु पुरुषों की सेवा, इनकी एक क्षण भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शुक्र नीति। स्वजनों के साथ विरोध, बलवान के साथ स्पर्धा और स्त्री, बालक, वृद्ध या मूर्ख के साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए। शुक्र नीति। ऋण, अग्नि, रोग तथा शत्रु, इनमें से कुछ भी शेष रह जाए तो बारंबार बढ़ता रहता है, इसलिए इनमें से किसी को भी शेष नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण, महाभारत, शुक्र नीति। इनको निशेष करने वाला बुद्धिमान कभी कष्ट को प्राप्त नहीं होता। पंचतंत्र। भोजन करते हुए रास्ता न चले, हंसते हुए बात न करे, नष्ट हुए का शोक न करे और अपने किए हुए की प्रशंसा न करे। शुक्र नीति। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेले किसी विषय पर विचार न करे, अकेले मार्ग न चले और सोए हुए अनेक लोगों के बीच अकेले जागता न रहे। शुक्र नीति महाभारत। उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को इन छह दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता। महाभारत और शुक्र नीति। पति पत्नी अथवा पिता पुत्र के आपसी झगड़े में किसी को किसी तरफ से साक्षी गवाही नहीं देनी चाहिए। शुक्र नीति। शत्रु के भी गुणों को ग्रहण करना चाहिए और गुरु के भी दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। शुक्र नीति। कलह करने से आयु, धन, मित्र, यश तथा सुख का नाश होता है। शुक्र नीति। ऋण लेना, स्वामी बनना, दुष्टों के साथ मित्रता करना और कुपत्य का सेवन करना, ये आरंभ में तो सुखदायी प्रतीत होते हैं पर परिणाम में दुखदायी होते हैं। शुक्र नीति। हाथी, घोड़ा, बैल, बालक, स्त्री और तोता इनके जैसे शिक्षक होते हैं, उसके अनुसार ही ये संसर्गवश अच्छे या बुरे बन जाते हैं। शुक्र नीति। प्रकृति के अनुकूल न होने पर भी पथ्य का सेवन करना चाहिए और प्रकृति के अनुकूल होने पर भी कुपत्य का सेवन नहीं करना चाहिए। नीति वाक्य मृतम। दूसरों की गुप्त बातों को जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। चरक नीति वाक्य मृतम। दूसरों की गुप्त बातों को जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। चरक संहिता। कभी भी छिपकर किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। शुक्र नीति। अधार्मिक, राजा के शत्रु, पागल, पतित, भ्रूण हत्यारे, शूद्र तथा दुष्ट व्यक्तियों के साथ नहीं बैठना चाहिए। चरक संहिता। सव और सव गंध से घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि सव गंध सोम का अंश है। विष्णु पुराण। चरक संहिता। अधिक साहस, अधिक शयन, अधिक जागरण, अधिक स्नान और अधिक भोजन न करे। चरक संहिता। मूड चित वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है और अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास करता है। महाभारत। खूब सोच समझकर काम करना चाहिए, जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। महाभारत। बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा, सत स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। महाभारत। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्र द्रोह है। ये छह तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती है। महाभारत। जो चोर नहीं है, देवता, गुरु, गो, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। महाभारत हितोपदेश। भगवान ने उनका कीर्तन मन लगाता था तो बहुत सिद्ध शांति से तार स्वर्ग को साथ रखते हुए ठीक तरह से सब भाई बहन।